miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość chce komisji do zbadania spraw pedofilii we wszystkich środowiskach, Platforma Obywatelska w Kościele. Podejrzanego o usiłowanie zabójstwa policjanta radnego z Buzka-Zdroju aresztowano na 3 miesiące. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Prawo i Sprawiedliwość popiera ideę powołania komisji do zbadania spraw pedofilii we wszystkich środowiskach, w których dochodzi do tego typu przestępstw, jak powiedział lider PiS, bez taryfy ulgowej. Nie pominie to Kościoła, ale chcemy się zająć także innymi środowiskami. No, wszystkie ofiary są równe. Nie widzę powodu, żeby ofiary jednych były traktowane inaczej niż ofiary drugich. A poza tym wszyscy obywatele Polski, niezależnie od tego, czy są świeccy, czy duchowni, czy mają jakąś wyróżnioną pozycję społeczną, też są równi. Ja przypomnę, że ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani sława światowa czy europejska nikogo nie uchroni przed karą. Platforma Obywatelska chce komisji do zbadania przypadków pedofilii w Kościele z pominięciem innych środowisk, mówi Grzegorz Schetyna. Ta komisja powinna przy sprawdzaniu i przy informacjach, które będzie pozyskiwać, powinna mieć możliwości po doniesieniach do prokuratury, które będą składane. Musi mieć uprawnienia śledcze. Także fundusz zadośćuczynienia, który musi zostać powołany. Pomoc psychologiczna i prawna dla ofiar. To wszystko jest cały pakiet. Jeżeli PiS chce wyjaśnić tę kwestię, oczekujemy, że będzie głosował za tym projektem. Zdaniem lidera PO w skład komisji powinni wejść przedstawiciele ofiar, prokuratorzy w stanie spoczynku i sędziowie w stanie spoczynku. W serwisie Trójki teraz odczytywanie wyroku przeciwko byłym właścicielom Amber Gold, za nami dzień pierwszy. Sąd uznał ich za winnych oszustwa, w tym stworzenia piramidy finansowej, jednak ogłoszenie wymiaru kary potrwa kilka miesięcy. W akcie oskarżenia przywołano przypadki blisko 19 tysięcy poszkodowanych przez Amber Gold. W wyroku każdy z nich jest wymieniony łącznie z umową, jaką podpisał i kwotą, jaką zainwestował. Wymaga tego kodeks postępowania karnego, tłumaczy prokurator Tomasz Janicki. Konstrukcja opisu czynu nakazuje przywołać nazwiska każdego indywidualnie, każdego z pokrzywdzonych. Do odczytania pozostało kilkadziesiąt tomów, po 200 kart każdy. Ponadto oskarżonym grozi kara 25 lat więzienia, co oznacza konieczność zawnioskowania o przedłużenie aresztu. Sąd wnioskuje o przedłużenie aresztu do dnia 30 lipca 2019. Do tej daty na pewno będzie trwało ogłoszenie wyroków. Mówiła sędzia Lidia Jedynak. Dopiero pod koniec odczytania wyroku Marcin i Katarzyna P. usłyszą wymiar kary. Obrona nie skomentowała przebiegu posiedzenia sądu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację kodeksu karnego, zgodnie z którą odczytywanie wyroków w sądach ma być krótsze. Podejrzanego o usiłowanie zabójstwa policjanta radnego z Buzka-Zdroju. Tamtejszy sąd aresztował na 3 miesiące, znajomego napastnika na 2. Radny przed jednym ze sklepów zaatakował nożem funkcjonariusza. Nie wiadomo, czy był pod wpływem narkotyków. Interweniujący funkcjonariusze działali prawidłowo, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Jeżeli ten mężczyzna okaże się, że był po środkach odurzających, naprawdę proszę mi wierzyć, są różnego rodzaju sytuacje, nie tylko z Polski, ale i z całego świata, gdzie nawet kilku rosłych policjantów wówczas ma duże trudności, aby obezwładnić takiego mężczyznę. I tutaj głosy mówiące o tym, że ta interwencja mogłaby zostać przeprowadzona inaczej, są głosami błędnymi. Prokuratura zarzuca też napastnikowi spowodowanie obrażeń ciała policjanta. Mariusz Ciarka podkreśla, że wielu policjantów jest zszokowanych atakiem samorządowca, który powinien wspierać działania służb i w pełni zgadza się z postawieniem tak poważnych zarzutów. Usiłowanie zabójstwa policjanta to jest czyn, który jest w środowisku policyjnym, a mamy też nadzieję, że w opinii publicznej niewybaczalny. Są też zarzuty o wywieranie wpływu na czynności służbowe i znieważenie funkcjonariusza w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, a wobec znajomego radnego o grożenie klientce sklepu, przed którym doszło do napaści. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najgroźniejsze mają być na wschodzie i północy. Burzom będą towarzyszyć grad, intensywne opady deszczu i trąby powietrne, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Burze z gradem, z silnymi opadami deszczu. Opady deszczu będą lokalnie dochodziły do 40 mm. Z burzami wiąże się dużo jeszcze nie do końca zbadanych zjawisk procesów fizycznych, także wcale nie jest wykluczone, że jakaś trąba, czy przynajmniej bardzo silny podmuch wiatru gdzieś się pojawi. Jak zapowiadają synoptycy, jutro wyładowania atmosferyczne prognozowane są dla centralnej Polski, a w czwartek już bez burz. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od smutnej informacji dla całego świata sportu. W pierwszej kolejności dla kibiców Formuły 1 nie żyje Niki Lauda, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii tego sportu. 3 razy był mistrzem świata, z czego 2 tytuły wywalczył po dramatycznym wypadku na Nürburgringu w 1976 roku. Ostatnio zmagał się z problemami z płucami i nerkami i zmarł w prywatnej klinice w Szwajcarii. Teraz dużo siatkówki. W Kędzierzynie Koźlu grają na poważnie. Wczoraj zatrudnili na trenera Zaksy Nikolę Grbicia, kiedyś świetnego rozgrywającego, mającego w dorobku m.in. Mistrzostwo Olimpijskie, teraz coraz lepszego i coraz bardziej doświadczonego szkoleniowca. Kilka lat prowadził reprezentację Serbii, trenował też kluby w lidze włoskiej. Na drugim biegunie sytuacja w Bydgoszczy. Zawiadujący tamtejszym chemikiem lekką ręką wylali z roboty trenera Jakuba Bednaruka i 12 zawodników. Przyjdą nowi. Nowy trener już jest. Został nim dotychczasowy asystent Bednaruka, Przemysław Michalczyk. Ciekawe, jak poukłada klocki. W naszej reprezentacji kobiet już dawno po rewolucji. Długa praca Jacka Nawrockiego z odmłodzoną kadrą zaczyna przynosić efekty. Na potwierdzenie wygrany dopiero co prestiżowy turniej w Montreux. Teraz kolejne wyzwanie. Tegoroczna Liga Narodów. Impreza zaczyna się już dziś w Opolu. Polki zagrają kolejno z Niemkami, Włoszkami i Tajkami. To będzie taki pierwszy sprawdzian gry pod presją. My musimy się w Lidze Narodów utrzymać. Mamy trudne zadanie. Zespoły, myślę, bardzo mocne już od kilku edycji World Grand Prix. Zespoły, które są wyżej od nas w rankingach i naprawdę będzie to trudne zadanie. Mówił trener naszych pań, wspomniany Jacek Nawrocki. Co w piłce tej krajowej? Piast bierze wszystko, no może prawie wszystko. Dzień po tym, jak ekipa z Gliwic wywalczyła pierwsze Mistrzostwo Polski, odbyła się gala ekstraklasy podsumowująca sezon i wyróżnienie odbierali niemal tylko ludzie związani z tym klubem. Piłkarzem sezonu wybrano Joela Valencię, obrońcą Aleksandra Sedlara, bramkarzem Franciszka Placha, młodzieżowcem Patryka Dziczka, trenerem oczywiście Waldemara Fornalika i tylko statuetka dla najlepszego napastnika powędrowała słusznie do Igora Angulo z Górnika Zabrze. A we Francji Paris Saint-Germain uciął plotki, jakoby Kylian Mbappé gdzieś się wybierał. W kolejnym sezonie nadal będzie strzelał gole dla stołecznego pieszczocha, jak mawia Marek Brzeziński. Zostajemy w Paryżu i niestety nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców tenisa. Kamil Majchrzak nie zagra w wielkoszlemowym Roland Garros. Przegrał już w pierwszej rundzie eliminacji w 2 setach z Włochem Simone Bolellim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan się nie oddala, bo będzie sprawa za kilka chwil. Rozumiem. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i wschodzie kraju także burze i to, jak słyszeliśmy kilka chwil temu, całkiem solidne. Na północy i w centrum prognozowane natężenie to takie 20 mm, na południowym wschodzie 30 mm deszczu. No i temperatura od 17 stopni w Przemyślu, 18 w Rzeszowie i Zakopanem, 20 w Jeleniej Górze, Kielcach i Łodzi, 21 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Koszalinie, 27 w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu, 23 w Zielonej Górze, Białymstoku, Suwałkach i Szczecinie, do 25 stopni w Gorzowie. Czy ja mówiłem, żeby się pan nie oddalał? Zostałem. Bardzo dobrze, niech się pan nie oddala. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy ja mówiłem, żeby się pan nie oddalał? No zostałem, mój drogi. To dobrze, że się pan nie oddalił, bo jest sprawa. Chciałem się pochwalić i polecić niezdecydowanym, a mianowicie niedawno miałem okazję strzelać z łuku klasycznego. Teraz tak, trudne to czy nie? Szczerze mówiąc powiem, że bałem się, ale okazuje się, że to jest bardzo łatwe. Jak na pierwszy raz, na 5 strzałów, 4 utkwiły w tarczy i było skupienie. Najważniejsze, żeby było skupienie. Frajda naprawdę miezięcka. Miezięcka frajda, polecam wszystkim. Planuję zakupić taki łuk, tarczę i będę trenował. I wszystko przed panem, nawet Mistrzostwo Olimpijskie, bo z tego co wiem, to dosyć zaawansowani wiekowo sportowcy w tej dyscyplinie. Dlaczego zakładasz, że słuchać zaawansowani nie, wiekowo? Ja wiem, że on jeszcze może potrenować, no, natomiast mam jeszcze jedną historię związaną z łukami, którą opowiadała mi psycholog sportu, świetny psycholog sportu Beata Minkowska, która kiedyś przy okazji któryś Igrzysk Olimpijskich rozmawiała z Koreańczykami, którzy są mistrzami w łucznictwie i wyobraź sobie, że oni uczą dzieci strzelać z łuku i przez 3 lata dzieci nie mają łuku w ręku. A najważniejsze jest, tak, a najważniejsze... Zanim zaczną te 3 lata przygotowań? Tak, bez łuku. Najważniejszy w łucznictwie jest oddech i oddech ma wyglądać tak, że wydech jest 6 razy dłuższy od wdechu. Co pan opowiada? Tak, proszę pana. Są nieprawdopodobnie ciekawe sprawy, rzeczywiście. Mm-hmm. Ja tylko nie wiem, czy z łuku się strzela. Się szyje z łuku. Mierzy. I mierzy. Drogi słuchaczu, niech pan przede wszystkim na siebie uważa. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Jeszcze tylko do jutra, kupując w MediaMarkt laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzisz nawet do 800 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB, oszczędzisz 200 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek, przypominam. Dzwonię w sprawie ginących zawodów. Takim bardzo, bardzo ginącym zawodem jest optyk. I to nie ten optyk od okularów, tylko optyk, który obtykał chałupy wiejskie na jesień słomą i jakimiś innymi roślinnością, żeby ciepło było. Mychem czy jakimś tam innym, także optyk jak najbardziej. Ogacacz, bo to przecież budynki się ogacało. Lechianerka, bardzo proszę. Obiecałem panu wczoraj pytanie ludzkie. Tak, to jest takie dogłębnie ludzkie. Będzie pytanie ludzkie teraz i proszę się przygotować. Dobrze. pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, trochę się uśmiecham, bo też się zastanawiałem nad tym, myślę, że każdy się zastanawiał, bo sam Pępek nas dzisiaj będzie interesował za sprawą pani Joanny. Pani Joanna zadaje bardzo, bardzo ważne i kluczowe pytanie. Co jest na końcu pępka? Pan co, tak pierwsze, co jej przyszło do głowy, ale w sumie to by nie było tak do końca ścisłe, bo nie na końcu pępka, a na końcu pępowiny jest mama. No tak. Więc chyba, że mówimy o tym moim końcu pępowiny. No chyba to raczej jestem ja, o tym. To jestem ja. Ale na końcu pępka... No właśnie. Właśnie, jest wątroba chyba. Tak bym powiedział w największym skrócie. Po kolei, po kolei. Po kolei. Do czego służy pępowina? Wydaje mi się, że większość z nas wie, ale powiem tylko, że do transportu substancji odżywczych, tlenu dziecku, które no samo jeszcze nie je, samo jeszcze nie oddycha, a tego wszystkiego potrzebuje do rozwoju. Oczywiście, to jasne. To jest jasne. Co ciekawe, pępowina powstaje bardzo, bardzo szybko. No bo też no, bardzo szybko ten dzieciak potrzebuje no, jedzenia. No nie tylko jak jest duży i stary potrzebuje jedzenia, jak jest mały, to też i młody też potrzebuje jedzenia. W pępku czy w pępowinie jest jedna żyła, są dwie tętnice, co takie główne, i cała masa różnych takich pomniejszych naczyń krwionośnych. W momencie, jak dziecko się rodzi, to się rzeczywiście obcina, i bo w zasadzie to już nie jest potrzebne. I teraz jest pytanie, co się dzieje po tej stronie pępka mojej, jak już ta pępowina nie jest potrzebna. I te żyły, te przedłużenia żył, które były, one zostają zaślepione i one prowadzą do wątroby. Są czymś w rodzaju takiego, nie wiem, no ja w jednej publikacji znalazłem taką informację, tak to nazwałem, takim spoiwem, w innej znalazłem, że to jest takie troszeczkę jakby rusztowanie, trochę giętkie, ale już w zasadzie no nie korzystamy z tego. W każdym razie to dochodzi do wątroby. Niektóre z tych pomniejszych, one wchodzą w skład, z tych naczyń krwionośnych pomniejszych, one wchodzą w skład naszego krwiobiegu w okolicach pępka, czy tam jakby w środku za pępkiem, i dostarczają krew między innymi na przykład do pęcherza moczowego. Niektórzy mają tak, że jak się palec głęboko w pępek tak wsadzi... Pan ile osób teraz siedzi i tak, właśnie to robi. Sobie to robi. Niektórzy mają tak, że jak tak sobie wsadzą głęboko w pępek palec, to czują takie charakterystyczne mrowienie, które pojawia się wtedy, jak koniecznie musimy skorzystać z toalety. No to jest jak gdyby są powiązane. Nieprawdą jest to, że różne kształty pępków zależą od tego, jak tam lekarz czy pielęgniarka zawiązała. To jest nieprawda. To jest totalna nieprawda. I nieprawdą jest też to, że wszyscy na ziemi mają pępek. No nie. Bo są osoby, to jest niewielka grupa, i to wynika nie z tego, że jak były te osoby małymi dziećmi w brzuchu mamy, to nie potrzebowały jedzenia, tylko w wyniku komplikacji różnych medycznych przy porodzie trzeba było przeprowadzić operację po prostu, której skutkiem, jakby efektem jest to, że pępek się po prostu zaszywa. I jest taka modelka, na dodatek ona szczególnie chętnie reklamuje bieliznę. I ja się nie dziwię, bo jest bardzo zgrabna. I ona nie ma pępka. Jak? No nie ma. I co ciekawe, przeczytałem taką informację, że jak ona występuje na plakatach reklamowych, to ten pępek jej się dokleja w Photoshopie, bo osoba bez pępka jest czymś tak przedziwnym i tak kompletnie przeczącym naszej intuicji, temu wszystkiemu, co jesteśmy przyzwyczajeni, że rzeczywiście, żeby nie wywoływać jakichś kontrowersji, to dokleje się pępek w Photoshopie. Czyli? Nie wiem, czy może ma taki dyżurny, przychodzi do studia, a tu na pendrive jest mój pępek, proszę mi dokleić. Każdy bez problemu znajdzie, jak wpisze modelka bez pępka. Ja wiem, że to jest upadek jakiś, ale rzeczywiście trochę tak jest. Moim zdaniem tej pani niczego nie brakuje. Nie. Oprócz pępka naprawdę wszystko ma, co trzeba. I jeszcze jedna informacja, bardzo ważna, bardzo ważna. Znalazłem taką publikację, którą naukowcy z North Carolina State University popełnili, i zgodnie z ich badaniami, czy z ich badań wynika, że w pępku jest większe bogactwo biologiczne niż w lasach Amazonii. Że co jest więcej powiada? Gatunków, tak, że jest więcej gatunków żywych niż w lesie tropikalnym. Tam, no dobrze, należy zadbać, już nie brnijmy. Nie, ale to jest, wydaje mi się, zupełnie prawidłowa sytuacja, żeby było jasne, to nie chodzi o jakieś sytuacje ekstremalne. że ktoś przeprowadza eksperyment i nie myje pępka przez długie tygodnie. Nie, nie. Też znalazłem publikację, dlaczego takie, tak się u mężczyzn bardziej chętnie mychacą, ale to... Czy że co, że gromadzi się tam coś? No tak. Dobrze. Mamy brzuchy owłosione. No musiałem to dodać. Po co? Lepiej czasem niedomówienie. Tak? Do jutra. Nawet nie masz pojęcia, ilu rzeczy ja tutaj nie domówiłem, żeby cię nie gorszyć. To teraz mi pan wszystko odpowie. Radio.pl. Pan Zbyszek ma prośbę do projektu Tata. To pan. Ja nasłuchuję pana Zbyszka. Niech spróbuje przybliżyć słuchaczom, co czuje ojciec sześcioraczków. Jak będzie woził rodzinę? Jak ogarnąć sześć łóżeczek? W redaktorze Krystianie Nadzieja. Jak usłyszałem, że się urodziły wczoraj sześcioraczki, to pomyślałem, będzie rock and roll, bo rzeczywiście... Nawet przemysł wózkowy nie jest przygotowany na takie wyzwanie. Nie, no to już jest przedsięwzięcie logistyczne poważnej firmy rodzinnej, a nie tylko rodziny. No, karmienie to też zapewne problem i chyba wykarmić naturalnie się nie da. Trojaczki, to znam takie mistrzynie, które to robią i uczą inne. Ale sześcioraczki? No to jest pewien problem. A wiesz, że miał być pięcioraczki, tylko szóste się ujawniło na koniec. A w ogóle cztery dziewczynki, dwóch chłopców. Fantastyczna ekipa. Hokejowa drużyna już jest. Gratulacje naprawdę serdeczne. Proszę się trzymać. Tak jest. Będzie rock and roll. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ja tak zatrzymałem się przy tych czterech dziewczynkach, bo dzisiaj, jeśli ktoś lubi literaturę mocno osadzoną w realiach, to będzie o serii książek dla dziewczynek. Dziewczynek, które lubią utożsamiać się z bohaterką. Emi, dziś już prawie nastolatka, swoje przygody w książkach Agnieszki Mielech zaczyna jako zerówkowiczka. Mieszka w dużym mieście, ma koleżanki, Janielę, Faustynę, Florę, spędza z nimi wolny czas, ferie, wakacje i bawi się w to, co sześciolatki lubią się bawić. Ale przede wszystkim jest szefową tajnego klubu super dziewczyn, którego motto brzmi nigdy więcej nudy. Pomysł oczywiście też zerowany jest na jakichś tam doświadczeniach z lat dziecięcych. Ja wprawdzie nie miałam klubu z koleżankami, ale z rodzeństwem. Wyrosłam w dużej rodzinie. Dwie siostry i trzech braci. My zakładaliśmy sobie kluby przygodowe, indiańskie. Moi bracia łowili ryby w rzece. My budowaliśmy szałasy. No i myślę, że tutaj gdzieś był ten początek, ale kluby na pewno zakładały moja córka, córki moich sióstr. No i gdzieś oczywiście to mnie zainspirowało do napisania całej serii o tajnym klubie super dziewczyn. Opowiada autorka, jak też słyszeli państwo, sześcioro dzieci w rodzinie. Moja córka na targach książki kupiła sobie tom Źrebaki i Rumaki, właśnie z serii o Emi. No bo konie, bo też uwielbia. W serii serii o Emi i tajnym klubie superdziewczyn autorka szykuje bohaterkom swoim czasem zagadkę, czasem zadanie do wykonania, a dzieciom też podobają się wątki ekologiczne. Szczególnie w tomie 8 Lis w butelce, kiedy tajny klub włącza się w taką akcję, a właściwie sam ją organizuje, sprzątanie plaży. Przecież każdy z nas wie, co się dzieje nad Bałtykiem. Staram się kilka takich przemycić ciekawych jakby informacji. Szczególnie pani Laura, która jest mamą Flory, ona jest właśnie takim motorem ekologicznym. Agnieszka Mielech jako mama i ciocia tematów ma bez liku. Część też podrzucają czytelniczki. Te przygody są takie bardzo charakterystyczne dla tych hobby dzieciaków w odpowiednim wieku, ale też dostałam kilka cennych wskazówek, co dalej. Jak się okazuje, podróże dalekie na dodatek. Ja tego chciałam uniknąć, ponieważ uważałam, że no jednak jakby nie wszyscy się wybierają bardzo daleko, a jednak widać, że jest taka potrzeba w narodzie i pewnie w takim kierunku będzie tajny klub ewoluował, że gdzieś się zacznie daleko wybierać. Emi doczekała się 10 części, kilku wydań dodatkowych oraz audiobooków. My zaczęliśmy od tomu 5, ale szybko sięgnęliśmy po początek, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko się zaczęło. Tym bardziej, że klub się rozrasta, więc mimo, że to literatura bardziej dziewczyńska, widzę, że kiedy czytamy wieczorem, syn też nasłuchuje. Chłopak trafia do klubu, no bo jednak jest istotne, żeby ten klub nie był zbyt hermetyczny, tylko żeby dziewczyny też były otwarte na chłopaków, chociaż w tym wieku ta tożsamość dziewczęca jest bardzo mocno zarysowana dopiero gdzieś, myślę, że w okresie nastoletnim zaczynają się dziewczyny bardziej otwierać na dyskusje, na przyjaźnie, a tutaj zdarzyło się to trochę wcześniej. Do sięgnięcia po serię o Emi zachęca też przystępny i zrozumiały język, no i wiarygodność bohaterek. No tak, Emi ma charakterek, chociaż ona jest taką szefową, która powinna być demokratyczna i dopuszczać do rządzenia tym klubem także współczłonków i mam nadzieję, że to się zwykle jej udaje, ale zdarza się, że jest zła, że się z kimś pokłóci i myślę, że no to też jest wiarygodne, no bo nie jesteśmy ideałami. Nasze dzieci są ludźmi, mają gorsze chwile i słabsze chwile, mogą też być zazdrosne, mogą mieć bardzo różne emocje, różne uczucia. To prawda, a rodzice lubią tę książkę za to, że są tu pozytywnymi bohaterami. Bo nie we wszystkich książkach dla tej grupy takiej już jakby wczesnoszkolnej dorosły pokazywany jest jako ktoś pozytywny, raczej się go gdzieś tam albo unika, albo się go nie lubi. A tutaj jest oczywiście tajny klub superdziewczyn i żyje swoim życiem i szukają dzieciaki własnej tożsamości, ale dorośli gdzieś tam czają się z boku. Mili, pozytywni, coś podpowiedzą, pomogą, czasami skarcą, ale nie są znielubieni. Przez kilka lat Emi z Zerówkowiczki wyrosła na uczennicę 4 klasy i raczej w książce taką dziewczynką pozostanie. A że fabuła mocno osadzona jest w realiach, niech świadczy fakt, że już w pierwszym tomie w tle głównego wątku jest mecz, w którym gra nie kto inny jak Cristiano Ronaldo, którym zresztą zachwyca się Flora, koleżanka Emi oraz obie mamy. Co też zrozumiałe. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Proszę teraz uważać. Są wózki na 6 dzieci. I są bardzo często wykorzystywane w żłobkach. Te dzieci wszystkie są wsadzane i jadą sobie na spacer. Naprawdę to nie jest problem. A widzisz, czyli muszę się tym tematem zająć, przyjrzeć. Taki autobus. No taki autobus. Autowózek taki. Ale jest bardzo ciekawa sprawa. Proszę się, panie redaktorze, zainteresować. A my, piosenka okolicznościowa, brawa dla państwa. Ja rozumiem cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu podzielił stryjek I coś tam dalej, że połowę zapłacił, chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Wniosek o tymczasowy areszt dla 24-latka podejrzanego o gwałt wobec 9-latki w Gorzowie Wielkopolskim trafi do sądu. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Zarzuty są związane z przestępstwami z rozdziału kodeksu karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wolności oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski dodał, że skrępowane i zakneblowane dziecko policja znalazła w Wersalce w mieszkaniu mężczyzny na gorzowskim osiedlu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na zaproszenie wiosny Roberta Biedronia do Warszawy przyleci wiceszef Komisji Europejskiej i kandydat Partii Europejskich Socjalistów na stanowisko przewodniczącego przyszłej komisji Frans Timmermans. O 17:00 Robert Biedroń ma powitać wiceprzewodniczącego na Okęciu. Wcześniej, bo kwadrans po 8:00 lider wiosny będzie gościem salonu politycznego w Trójce. Na maturze hiszpański o 9:00 do pisemnego egzaminu z tego języka przystąpi część abiturientów. Pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Pełny serwis w Trójce 8:00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jak zmieniły się wynagrodzenia w gospodarce i na jakim poziomie w kwietniu było zatrudnienie? O tym poinformuje dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Dane będą dotyczyć firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Analitycy spodziewają się, że oba wskaźniki wzrosną. Do tego tematu wrócimy za godzinę. Za oceanem spadki na Wall Street straciły przede wszystkim spółki technologiczne notowane na indeksie Nasdaq. To efekt uderzenia w koncern Huawei. Przypomnijmy, to efekt wciągnięcia firmy na tak zwaną czarną listę Białego Domu. Należąca do Google firma Alphabet poinformowała, że Huawei straci dostęp do niektórych funkcji systemu operacyjnego Android. Decyzja Google'a o ograniczeniu dostępu chińskiej firmy do swojej infrastruktury wynika z wydanego przez rząd Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu rozporządzenia, które nakłada na amerykańskie firmy sprzedające Huawei nowoczesną technologię obowiązek wystąpienia o licencję. Agencja Bloomberg informuje tymczasem, że amerykańscy producenci układów scalonych Intel, Qualcomm i Broadcom zawieszają dostawy podzespołów do chińskich smartfonów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Mimo spadków za oceanem o poranku wzrosty notują indeksy w Azji. Dzisiejszy komentarz ekonomiczny dla Trójki przygotował Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Tematem przewodnim dla międzynarodowych inwestorów pozostają oczywiście wojny handlowe i gra, którą Waszyngton toczy z Pekinem. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach na pierwszy plan wysunęły się sankcje nałożone na spółkę Huawei, jednak z każdą godziną handlu nastroje poprawiały się. Indeksy na Wall Street kończyły sesję, co prawda pod kreską, ale dziś chińskie indeksy notują pokaźne wzrosty. Szanghajski wskaźnik giełdowy podnosi się około 1,5%. I sprawdzamy jeszcze waluty. Euro o poranku kosztuje 4,29, dolar 3,85, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,91. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych.

Elton John, takie trochę dłuższe spotkanie dziś o poranku, ale było warto. No i oczywiście Piotr Metz. Zapraszamy na jutro. Za 16,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do trójki. Część z nich to zawody zanikające. Cieśla, kaletnik, kominiarz, zdun, jubiler, kowal, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, obuwnik. No w sumie 15 profesji będzie dotowanych, specjalnie dotowanych i znajdzie się na liście tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z jednej strony chodzi o zachęcenie młodzieży do nauki tych zawodów, a z drugiej o podtrzymanie tradycji, mówi Piotr Bartosiak z MEN-u. To są takie tradycyjne zawody, na które zawsze to zapotrzebowanie będzie występowało. Dostrzegamy potrzebę jakby docenienia takich zawodów właśnie bardziej o charakterze unikatowym. Dun czy zegarmistrz i te takie tradycyjne, typowe zawody, między innymi głównie rzemieślnicze, znajdą się również na tej liście. O, sama szyję, nogą ruszam. Próbuję, klienci przychodzą, bo ja tu jestem. Cieszę się, że jestem, bo ja wszystkie skomplikowane roboty robię, ja nie odrzucam. Ja się roboty nie boję. Ryszard Woźniak, kaletnik. Ja wszystko poprawiam. Suwaczki przy kurtkach poprawiam, przy butach nie raz coś się zdarzy. No i przy torbach. Dam pani przykład. Jeżeli pani kupi teczkę drogą za 1500 zł i zawali zamek, to ktoś to musi naprawić. Przede wszystkim mówimy o zawodach, które są nośnikami dziedzictwa tak zwanego niematerialnego. Profesor Sławomir Ratajski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. A które dawniej były tą, powiedzmy, kulturą wspólnotową, która integrowała społeczność lokalną danego miejsca, czy społeczność generalnie, która była przywiązana do kultywowania jakiejś umiejętności, tak jak na przykład szopkarstwo krakowskie, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa właśnie jako ta umiejętność przenoszona z pokolenia na pokolenie i która to umiejętność wpływała na zwiększenie poczucia tożsamości. Państwo zostali wpisani na taką listę zawodów szczególnie ważnych dla dziedzictwa. Kominiarz bardzo dobrze się kojarzy, przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściu. Mirosław Antos, prezes Krajowej Izby Kominiarzy. Ludzie bardzo pozytywnie reagują na widok kominiarza, a my przyczyniamy się do tego, żeby ludziom się żyło lepiej i bezpieczniej. Kominiarz wpisuje się w każdą miejscowość, mocno powiązani z tradycją, z tą liną kominiarską, szczotką, kulą. Jak patrzymy na jakieś szopki ruchome krakowskie, bardzo często postać kominiarza występuje w przekazach ludowych. Canaletto na jednym z obrazów umieścił na krakowskim przedmieściu kominiarza na dachu. Tutaj trzeba pamiętać, że mówimy o takim żywym dziedzictwie. Katarzyna Sadowska-Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Które dzieje się stricte tu i teraz między wspólnotami, że nie jest to coś, co już było i zanikło, tylko jest cały czas nadal żywe w przekazie pokoleniowym. Na tej liście jest cieśla, kaletnik, kominiarz, koszykarz, plecionkarz, złotnik, jubiler. Naprawdę w tym momencie jest tak mało przedstawicieli tych zawodów. Nie, jeżeli chodzi akurat o kominiarze, jest to zawód bardzo popularny. Magdalena Zabłocka z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Aczkolwiek uzyskanie tutaj świadectwa czeladniczego, a później dyplomu mistrzowskiego rzeczywiście wiąże się z ogromną wiedzą i pod tym kątem praktycznym i teoretycznym. Jeżeli chodzi o złotnika jubilera, jest to zawód rzemieślniczy, który cały czas funkcjonuje. Ba, jest to nawet zawód szkolny. Ale jako ten wkład rzeczywiście w rozwój kultury polskiej, tak, jestem w stanie zrozumieć, że on jest na tej liście. Kominiarze też. Zastanawiam się też nad monterem jachtów i łodzi. To dawny szkutnik był. Jaki on ma wkład w dziedzictwo kulturowe, kiedy my raczej mało z tym morzem, bo ono raz było, raz nie było. Tu Prusy Książęce, tu Inflanty, tkacz, witrażownik. To są osoby, które rzeczywiście w to takie autentyczne dziedzictwo kulturowe, kiedy mamy wymierne artefakty w postaci zabytków, które możemy namacalnie stwierdzić ich istnienie. Kominiarz to nie jest zanikający zawód. Raczej chyba państwo na brak pracy nie narzekają. Tak naprawdę przeżywamy renesans. Choć głównie są to osoby związane rodzinnie z zawodem. W moim zakładzie pracuje dwóch kolegów, synów kominiarza. Ich brat też był kominiarzem. No, siostra się troszkę odrodziła, bo jest kierowcą tirów. Mój syn jest kominiarzem, drugi, który jest studentem, też pracuje jako kominiarz, bo jest to piękny zawód. Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego, bo tak brzmi pełna nazwa, zostanie opublikowany za kilka tygodni, a informację o tym zabrała Izabela Woźniak. Numer telefonu Państwo znają w sprawie tych zawodów ważnych. Takim zawodem, tylko ja nie wiem, jak ten pan się nazywał. Ostrzacz noży, nożyczek. On chodził po okolicy i słychać go było, bo stukał młotkiem, wydawał takie dźwięki, które nawoływały ludzi, żeby przyszli na ostrzej noże. Jeszcze parę lat temu, jakieś 5-6 lat temu na Muranowie taki pan chodził. Starszy bardzo pan i chodził w towarzystwie chyba wnuka, bo już był bardzo stary. I jeszcze można było naostrzyć noże za jakieś naprawdę no, śmieszne pieniądze, ale już od paru lat go nie widuję. Myślę, że to już jest zawód, który zanikł kompletnie. 227 trójek. Co z takim zawodem? Repasacja, rajstop, pończoch. Dawno tego nie widziałem. A, zdecydowanie. Oj, za 8-8 już. Muzyczny rozkład jazdy. To teraz już pan. To chyba był ostrzyciel noży, tak to się nazywa. Ostrzyciel. Tak, tak mi się wydaje. No właśnie, jedne zawody giną, a właściwie coś nowego też powstaje w ich miejsce. Coś, co nie wszystkim się podoba, ale... Influencer. Mógłbym na przykład zacząć tak. Otóż nie, posłuchaj, nie żyje Whitney Houston, niech żyje hologram Whitney Houston. O hologramach chciałem dwa słowa, ponieważ zacznę od cytatu. Ostatnie 7 lat było bardzo emocjonalnych, teraz przyszła pora na strategię. I tak dość wojowniczo, jak na szwagierkę śpiewającej niegdyś przebój I Will Always Love You Whitney, powiedziała New York Timesowi zarządzająca majątkiem po zmarłej Pat Houston. A strategia ta to sprzedanie 50% praw do zysków przedsiębiorstwu rozrywkowemu, które już zdążyło podjąć rozmowy m.in. na temat trasy koncertowej hologramu Whitney Houston z udziałem w cielesnych formach towarzyszących jej drzewiej muzyków, musicalu na Broadwayu i wydania płyty z odrzuconymi nagraniami z sesji do debiutanckiej płyty. I w tym wszystkim jest no, duża doza szaleństwa, ale obawiam się, że w tę stronę to wszystko zmierza. Będziemy chodzić na koncerty na przykład The Doors z Jimem Morrisonem. Jimem Morrisonem? No nie wiem, oby nie, bo chyba takiej legendy się nie rusza. Choć patrząc na biznes i przemysł rozrywkowy, no to wszystko zmierza ku jakiemuś dziwacznemu. No, powiedziałeś słowo klucz, biznes. No właśnie, jeśli będzie popyt, to będzie i podaż. Myślę, że podaż pojawia się w celu rozbudzenia apetytów popytu. We both know I'm not what you need. Jima Morrisseya, to należy mi się podwójna kawa, naprawdę. To strasznie zorganizowane. Coś się dzieje też niedobrego. Ale to przez te hologramy wszystko. Jim Morrison, niech będzie taki, jaki jest, piękny i wspaniały, i legenda o nim niech będzie nienaruszona. Fani muzyki elektronicznej, którzy wybrali się na edynburski festiwal Fly Open Air w miniony weekend, nie mieli okazji zrobić tego, w czym w pocie czoła często zajmuje się znaczna część festiwalowiczów. Czyli zapewnić swoich nieobecnych znajomych o tym, jak wspaniale się sami bawią. Organizatorzy imprezy poprosili wszystkich wchodzących na teren imprezy o zdeponowanie telefonów komórkowych. Nie było kręcenia filmów i relacji na żywo. W razie nagłej potrzeby można było wrócić do schowka i skorzystać z telefonu na miejscu. No i to też kolejny znak czasu. Czyli telefony, smartfony, kamery na koncertach, imprezach. Coś, co znów wyprzedziło rzeczywistość i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Dyrektor festiwalu Tom Kettley powiedział: nie poszedłbyś do kina, żeby oglądać film przez swoją komórkę. Nie bardzo widzę, czym to się różni. A na dwudniowej imprezie, to tak na marginesie dodam, wystąpili m.in. Nina Kravis, Kornel Kowacz i Sven Bad. I rzeczywiście coś w tym jest, że ciężko teraz czasami dojrzeć artystę na scenie. Tak po prostu, bo głównie oglądamy go stojąc na koncercie w rzędzie 7, 10, 20 przez ekrany LCD smartfonów osób, które stoją przed nami i mają wyciągnięte te telefony, bo nagrywają. No, rzeczywiście, wszystko znów wymaga jakiejś takiej społecznej regulacji, no bo myślę, że to jest najsensowniejszy termin do tego zjawiska. A teraz dobre wieści z obozu Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham wraca do zdrowia po operacji na otwartym sercu, którą przeszedł 4 miesiące temu. Właśnie pojawił się na ceremonii ukończenia szkoły średniej przez swoją córkę Lily. Tam zrobił to, z czego sam egzamin zdaje od ponad 45 lat. Chwycił za gitarę i zagrał, a szkolny chór zaśpiewał klasyk Fleetwood Mac z 1975 roku, piosenkę Landslide. Fani czekają teraz na informację, czy Buckingham sam wróci do śpiewania. Czekamy na dobre wieści, a przy okazji przypominamy nieco inny utwór samego bohatera. Na chwileczkę przerwiemy panu Lindsayowi, ale tu powróciła wersja zawodów. Może to nie jest do końca zawód, ale pamiętam, że u mnie na Bielanach to przychodziła taka pani z jagodami i tak stojąc pod oknami krzyczała: jagody, jagody, jagody! I touched you, but you were not. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka. Anna i Oliwka wracają z przedszkola. Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Na to wydarzenie.